Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Będą kontrole obozów harcerskich, zapowiedziało Ministerstwo Edukacji. Resort Sprawiedliwości dostał pismo o niewłaściwym zachowaniu wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedna osoba zginęła, prawie 1000 ewakuowano z powodu powodzi w Rumunii. Szykują się kontrole kuratorium oświaty dotyczące ponad 300 obozów harcerskich oraz przegląd zasad organizowania takich form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. To najważniejsze ustalenia z dzisiejszego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i organizacji harcerskich. Przyczyną spotkania była śmierć 15-letniego Dominika, który utonął w jeziorze Ośno, ponieważ otrzymał zadanie przepłynięcia akwenu w butach i pełnym ubraniu. Do końca września MEN przygotuje zmiany w rozporządzeniu o wypoczynku na obozach harcerskich. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka uważa, że obozy wędrowne powinny zgłaszać więcej informacji do kuratorium. Ponadto harcerze w niektórych przypadkach powinni mieć dostęp do telefonów komórkowych. W sytuacjach na przykład warty, rajdu, chatek ten telefon przynajmniej jedna osoba powinna mieć. To jest kwestia szkoleń też dla osób, które odpowiadają za ten wypoczynek. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej po tragedii wszczął wewnętrzne kontrole dotyczące bezpieczeństwa na obozach i dokona przeglądu procedur dotyczących zdobywania stopni, a nie sprawności, dodaje harcmistrz Marcin Mucha. Nasze sprawności są konsultowane specjalistami i bezpieczne. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w trakcie realizacji indywidualnego zadania. Przez najbliższy miesiąc organizacja będzie obchodzić żałobę po śmierci druha Dominika. Michał Makowski, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało doniesienie o możliwych niedopuszczalnych zachowaniach seksualnych wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ta uczelnia podlega resortowi. Anonimowe doniesienie złożyły w tym miesiącu studentki, poinformowała w TVP Info wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. Pismo zawierało informacje o tym, że doszło do nadużyć, że nadużycia dotyczą wielu osób. Nie wiem, ile osób było autorkami tego pisma, bo pismo jest anonimowe. Z listu wynikało, że jest to proceder szerszy, który miał miejsce przez dłuższy czas i dotyczył większej ilości osób. Była też informacja o tym, że pokrzywdzone studentki zwróciły się do rektora. W piśmie studentki nie napisały, jakiego rodzaju to były nadużycia. Napisały o nadużyciach i zachowaniach seksualnych, które są niedopuszczalne. Z oświadczenia uczelni wynika, że do rektora skarga została złożona 1 kwietnia. 4 postępowanie wszczął rzecznik dyscyplinarny Akademii. Od wszczęcia postępowania wykładowca nie prowadzi zajęć ze studentami. 7 lipca sam złożył wypowiedzenie. Kilka dni wcześniej rektor uczelni złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez nauczyciela akademickiego. Jeszcze dziś metropolita warszawski ma złożyć do Watykanu wniosek o wydalenie ze stanu kapłańskiego księdza podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Do zbrodni doszło w czwartek w nocy w gminie Chynów w powiecie grójeckim. Proboszcz parafii w Przypkach Mirosław M. kilkukrotnie uderzył znajomego w głowę siekierą, po czym oblał benzyną i podpalił. Kapłan usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński mówi, że ze względu na wagę przestępstwa metropolita warszawski zadziałał od razu, by wymierzyć podejrzanym najwyższą przewidzianą w prawie kanonicznym karę. To będzie po prostu oczekiwanie teraz na odpowiedź Stolicy Apostolskiej, która prawdopodobnie będzie dość szybka, ale nie wiemy, co w tej odpowiedzi będzie. To nie od nas zależy, dlatego nie potrafię powiedzieć o czasie, kiedy to nastąpi, ponieważ tutaj lepiej być zawsze ostrożnym. Niewykluczone, że na decyzję Stolicy Apostolskiej w tej sprawie wpłynie wyrok sądu w Polsce. Duchowny nie jest już proboszczem parafii, nie może także wykonywać czynności kapłańskich. Poszkodowany 68-letni Anatol C. był znajomym duchownego. Mężczyźni pokłócili się o umowę darowizny i dożywotniej opieki, którą podejrzany miał otoczyć pokrzywdzonego. Jedna osoba utonęła, prawie 900 ewakuowano z domów z powodu powodzi, która od wczorajszej nocy przetacza się przez Rumunię. Kilka miejscowości jest całkowicie odciętych od świata. Do nagłych powodzi doszło w 25 miejscowościach na północnym wschodzie Rumunii. W jednej z nich lokalny potok porwał 66-letniego mężczyznę. Wczesnym popołudniem odnaleziono jego ciało. Według informacji sztabu kryzysowego ewakuowano prawie 900 osób. Do kilku miejscowości nie można dotrzeć. Woda zniszczyła wiele lokalnych mostów i pozrywała asfalt na wielu kilometrach dróg. Wyłączone są nadajniki telefonii komórkowej. Do akcji ratunkowych zaangażowano wszystkie miejscowe siły. Ratownicy wspierani są przez 2 śmigłowce, pomoc dociera też z innych regionów kraju, gdzie sytuacja hydrologiczna jest dobra. Dużym problemem jest to, że władze Rumunii jeszcze nie wiedzą dokładnie, ile osób zostało poszkodowanych i ile wymaga pilnej pomocy służb ratowniczych. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to oznacza, że czas na sport w Trójce. Mateusz Foremniak. A na początek zaglądamy na trasę trzeciego etapu Tour de France Femme, gdzie od dłuższego czasu trwa czteroosobowa ucieczka. Do mety w Angers mniej niż 26 km i przewaga uciekinierek topnieje. W tej chwili to niecałe 1,5 minuty. Katarzyna Niewiadoma utrzymuje się w czołówce grupy pościgowej. Przypomnę, że swoje ściganie wczoraj zakończyli kolarze. Czwarta wielka pętla w karierze padła łupem Tadeja Pogaczara. Dziewczyny lubią brąz, powinno stać się nowym hymnem naszych siatkarzy. Wczoraj po wygranej 3-1 z Japonią po raz trzeci z rzędu zdobyło one brązowy medal Ligi Narodów. Ten konkretny smakuje jednak wyjątkowo, o czym mówi Katarzyna Wenerska. To nas bardzo cieszy, że przed własną publicznością mamy ten medal, bo dla nich też tutaj graliśmy. Oni nas wspierali w każdym z tych meczy i myślę, że im też ten medal się po prostu należy. Myślę, że to będzie dla nas taki pozytywny kopniak do jeszcze większej pracy, żeby po prostu ustabilizować naszą grę, bo tego chyba najbardziej nam brakuje obecnie. Celem przerwanie hegemonii Włoszek, które w ostatnich miesiącach są nie do pokonania. Wczoraj zdobyły złoto 3-1, pokonując Brazylię. Że da się pokonać takie zespoły, pokazały w finale Euro 2025 piłkarki Anglii. Wygrywające w ostatnich miesiącach z polotem wszystko i wszędzie Hiszpanki musiały obejść się smakiem. Choć po 120 minutach gry było 1-1, to Brytyjki lepiej wykonywały rzuty karne. Skoro jesteśmy przy piłce, dzisiaj ostatni mecz drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. JKS Katowice przyjmie u siebie Zagłębie Lubin. Obydwie drużyny liczą na pierwsze punkty, a o ewentualnym zwycięstwie zdaniem trenera JKS-u Rafała Guraka zadecydują szczegóły. My na pewno w kwestii potencjału osobowego mamy zespół bardzo do siebie zbliżony i takiego meczu należy się spodziewać. Mam nadzieję, że zagramy na swoich warunkach i to poprowadzi nas do zwycięstwa w tym meczu. Początek meczu w Katowicach o 19. Dużo dzieje się w tenisie, gdzie ledwo zakończył się turniej w Waszyngtonie, który padł łupem Leylee Fernandez i Alexa de Minora, a już rozkręca się granie w Kanadzie. Możliwe, że jutro na kort w Montrealu wyjdzie Iga Świątek. Wszystko zależy od wyników dzisiejszych meczów. Jeszcze dziś intensywne opady deszczu, głównie na północy. Szczęśliwie wieczorem opady te będą zanikać. Jutro najwięcej deszczu na północnym wschodzie, ale już zdecydowanie mniej niż dziś. Kolejna porcja intensywnych opadów w nocy z wtorku na środę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 17. Ponownie mówimy dzień dobry. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. W drugiej godzinie zapraszamy do Trójki. Paweł Turski opowie o tym, że Unia Europejska i USA porozumiały się w sprawie umowy handlowej, a Monika Suszek w Pulsie Trójki o skutkach niżu genueńskiego. To o 17.40. Zapraszam Państwa. Ostatnio Piotr Kaczkowski zastanawiał się w sobotniej tonacji trójki, gdzie zniknął Genesis. No więc proszę bardzo, jest oczywiście, że jest w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki w poniedziałek, 28 lipca. I proszę Państwa, o cłach teraz, bo nie 50%, nie 25%, a 15. Unia Europejska oraz USA porozumiały się wreszcie w sprawie umowy handlowej. It's a good deal. To dobra umowa, nie kryje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podobnego zdania jest prezydent USA, Donald Trump. To świetnie, że zawarliśmy umowę zamiast grać w gierki. Mogliśmy przecież nie zawrzeć żadnej umowy. Myślę, że to największa umowa, jaką kiedykolwiek zawarto. Bardzo dziękuję. Gdy w Szkocji, gdzie podpisano umowę, wystrzeliwały zapewne korki od szampana, nad Wisłą ich wystrzałów nie słychać. Trudno tutaj o korki szampanów strzelające. Tomasz Wiktorski, B plus R Studio, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Informacja o tym, że mają obowiązywać 15% cła, jest taką słodko-gorzką informacją. Przed początkiem kwietnia na polskie meble nie było w ogóle cła. Potem mieliśmy ogłoszenie o tym, że to będą 20% cła, po kilku dniach spadek na 10% i ostatecznie kończymy z cłami 15%. Czyli jest gorzej niż było, ale nie tak źle, jak mogłoby być. My się powinniśmy cieszyć z tej umowy. Optymizm na rynkach jest widoczny. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie z perspektywy rozsądku ekonomicznego i po to, żeby słaby przemysł niemiecki, słaba gospodarka strefy euro mogła jakkolwiek prosperować w ciągu tego roku, to porozumienie było potrzebne. Z drugiej strony te warunki, na które my przystaliśmy, są dosyć niekorzystne dla Europy. Po pierwsze, stawka wynegocjowana przez Unię Europejską jest mniej korzystna od tej wynegocjowanej przez Wielką Brytanię. Po drugie, wspólnota zgodziła się na zakup za 600 miliardów dolarów zasobów energetycznych z USA, co oznacza, że praktycznie odetniemy się od innych kierunków. I wreszcie po trzecie, to jest umowa z Donaldem Trumpem, który lubi zmieniać zdanie i podejmuje decyzje na podstawie niewyjaśnionych kryteriów. Tak chociażby tłumaczył się z umowy podpisanej ze wspomnianą Wielką Brytanią. Wiecie, dlaczego są dobrze chronieni? Bo ich lubię, to najlepsza ochrona. Ameryka powoli będzie uzyskiwać swój cel, czyli zwiększone uniezależnienie się od europejskiego importu, a my zostaniemy z niczym. Tymczasem jednak Polska z niczym nie zostanie. Dalej będzie eksportować i zarabiać na produkowanych nad Wisłą komponentach żywności czy meblach. Głównymi dostawcami byli producenci z Azji, natomiast strona azjatycka ma wyższe cła i biorąc pod uwagę sytuację innych partnerów handlowych, to nasza pozycja jest nie najgorsza. Problem jednak polega na tym, że pozycja ta jest tylko chwilowa. Ten poziom niepewności, który Donald Trump wprowadził, jest czymś, do czego on powróci. Kiedy Donald Trump dojdzie do wniosku, że Unia płaci za mało i największa umowa jest zła, wie tylko on. Co gorsza, na prawdopodobny scenariusz, nie chcąc ryzykować relacji z USA, wspólnota niestety przygotować się nie może. Jest za bardzo uzależniona od amerykańskiego rynku. A ten materiał przygotował Paweł Turski. Natomiast ja mam do Państwa przedsiębiorców pytanie. Czy faktycznie czują się Państwo zaniepokojeni, czy jest niepokój, czy przynajmniej na jakiś czas ta umowa Państwa satysfakcjonuje? 22 i 7 trójek. Zapraszam. Everybody thinks you're well. Everybody. Halo, halo, panie Tomku, dzień dobry. Czy pan w sprawie ceł? Tak, dzień dobry, kłaniam się. Wie pani, to bardziej martwi mnie Unia Europejska, która zmierza w złym kierunku, jak chodzi o cele klimatyczne, niż umowa, którą podpisali ze Stanami, ponieważ jak oni nie zmienią swojego toru, w sensie zmuszania nas do Zielonego Ładu, to nawet zerowe cła do Stanów nie pomogą, bo zruszą wszystkie przedsiębiorstwa takie jak my. Dziękuję i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo za ten głos. Do usłyszenia. Państwa też zapraszam do telefonowania do nas, do dzielenia się swoimi opiniami. 22 i 7 trójek na każdy temat. Teraz zapraszamy do trójki. Być może nie będzie to najbardziej łamiąca wiadomość dnia, ale jednak ważna. Uwaga, proszę państwa. W Pacanowie kozy kują, więc koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. A tak się składa, że gmina Skulsk pod Koninem jest akurat po drodze. Drewniany koziołek Matołek, ubrany w czerwone spodnie, czapkę, elegancką niebieską chusteczkę, trzymający tobołek, stoi przy drodze krajowej numer 25 między Ślesinem a Skulskiem w miejscowości Celinowo. Słynna postać z bajki stanęła rok temu z okazji gminnych dożynek. Mój pomysł, ale później jak go wykonać, to razem z mężem. Mieszkanka Celinowa. Pomysł na to, jak zrobić mu tułów, nogi, ręce, no to było proste, bo stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu z patyków, z gałęzi, z czego było. No ale z głową najgorzej, kto zrobi głowę. No i mój mąż jednak okazał się jakimś takim wiejskim artystą, że tą głowę zrobił. Trochę się pokłóciliśmy, bo on bardziej prosty. Ja mówię, że on musi wyglądać tak, że idzie zamaszyście. No i tak oto powstał. Koziołek niby idzie, a on stoi, uśmiecha się do nas. Ja przynajmniej dwa razy w tygodniu tamtędy przejeżdżam, kiwam mu i mówię: cześć! Ale pani jest fanką koziołka Matołka? Niekoniecznie, ale no wiem, co to za postać i tak dalej. Mi chodziło o to, że jeszcze trzeba było jakby zrobić taki baner, że coś prowadzi na te dożynki do Skulska. No i tak sobie pomyślałam, że no niech idzie ten koziołek i ten baner pokazuje drogę. Też do końca nie powiem, że to jest tylko nasz koziołek, bo tak, sąsiad z naprzeciwka przyniósł spodnie. Sąsiad obok przyniósł buty. Właśnie twoje buty teraz nosi koziołek Matołek. Po prostu jak wróciłem ze szkoły, to szukałem swoich butów na dwór. No i takich szukam i nie mogłem ich znaleźć. Kacper, syn sołtysa Celinowa. Zapytałem się mojej mamy, moja mama powiedziała, że nie wie, gdzie są. Później zapytałem się taty, ta powiedział, że poszły do koziołka Matołka. Się zapytałem, co? Jakiego koziołka Matołka? No i tata mi pokazał, że właśnie ten koziołek Matołek, co jest w Celinowie, ma moje buty. I sobie w nich chodzi. I jak ci z tą informacją? W takim razie? No, trochę się zdziwiłem, że już nie mam butów, że muszę chodzić na boso. Po prostu biegać w jakichś laczkach czy coś. Ale coś tam się chyba już znalazło. Tak, już się coś kupiło. Jak pani myśli, doszedł aż tutaj, do gminy Skulsk. Co zobaczył? Tutaj ma urozmaicenie i ma też i przyrodę, bo stoi przy lesie. Przejeżdżają jakieś samochody kolorowe, ludzie się zatrzymują, może popatrzeć na nich. No, życzliwi ludzie, no i zatrzymuj się wreszcie. Sołtys Celinowa, Marcin Szternal. Ten czas musiał przyjść po ilu latach? To jeszcze ja pamiętam i jeszcze moi rodzice pamiętają. Koziołek Matołek weźmie udział również w tegorocznych dożynkach. Będzie odnowiony. Musimy trochę wymienić mu bródkę, bo już mu trochę przerzedziła się tu. No trochę inaczej zrobimy, nie? Przed imprezą trzeba położyć nowy makijaż. Troszkę się odświeżyć, żeby dobrze wypaść znowuż. No jesteśmy małą mieścinką. Mamy parę jezior, fajnych placów. Jest dobrze. No zresztą tu widać, jak już koziołek u nas został. Co tu więcej dodać? Koziołek niby idzie, a jednak stoi. No muszę się państwu przyznać, że relacja Michaliny Maciaszek z Radia Poznań zachęciła mnie do tego, żeby wpisać sobie to miejsce na swoją podróżną mapę wakacyjną. No tak, pojadę tam i po prostu powiem cześć!

Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Pan Cezary, nasz słuchacz, niedawno przez telefon nam powiedział, że podkuwano, oczywiście biorę to w cudzysłów, gęsi w XIX wieku. No a teraz pan Maciej wie, jak to się robiło i opowie, prawda, panie Maćku? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak, witam państwa. Opowieść jest mi znana od mojego kolegi z Polska. Otóż jego ojciec był bardzo rzutkim biznesmenem w czasach przed II wojną światową i handlował właśnie drobiem. Skupował od okolicznych hodowców i sprzedawał gęsi do Niemiec. Ale jak to zrobić? Tak, jak to zrobić? Trzeba było przetransportować te gęsi. Oczywiście nie było takich możliwości, jak teraz nie było ciężarówek do przewozu. Ani kolei. Tak, więc robiło się to w ten sposób. Rozlewało się smołę na podwórku, wganiało się gęsi, one miały łapy ubrudzone w tej smole. Ale nie na taką gorącą, panie Macieju. Nie, taką przestygniętą. No, taką, żeby była przestygniętą, tak, ale no, żeby była klejąca, tak? Więc one miały te łapy od spodu w smole, a potem przepędzano je na drugą część podwórka, gdzie był po prostu piasek. Ten piasek wlepiał się do ich łap i dzięki temu bezpiecznie mogły być przegonione ileś tam kilometrów do klienta, do Niemiec i nie uszkodzić sobie swoich łapek. Wspaniała historia. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść. 22,7 trójek. To jest telefon do nas. Jeśli państwo będą z takimi historiami dzwonić, zawsze posłuchamy. All right. popołudniowej audycji The Police wyśpiewali nam 17.40. Puls Trójki. A skoro puls, to witam w studiu Monikę Suszek i gości. Dobry. Dzień dobry. Dziś taki trochę dziwny dzień, deszczowy, straszony z ulewami. Dostajemy też alerty RCB, że przed nami dni z intensywnymi opadami deszczu i burze. A my to wszystko też czytamy, przyswajamy, ale mam wrażenie, że temat zmian klimatu jest też odbierany dwojako. Albo go ignorujemy, albo bardzo nim epatujemy. To gdzie jest ten złoty środek? O tym dziś porozmawiam z ekspertami. Witam pana profesora Jacka Pniewskiego, fizyka, Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I łączymy się z panią psycholog, dr Magdaleną Budziszewską, autorką książki Klimatyczne ABC, interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, dobry wieczór i cześć Jacku. Cześć Magdo. Zacznijmy od faktów. Panie profesorze, spoglądamy przez okno i mamy no, taki pogodowy rollercoaster. Ulewy, podtopienia, nagłe zmiany temperatury, a nad Morzem Śródziemnym upały. I często też słyszymy takie hasło niż genueński. Jakie on niesie konsekwencje i czym jest? No, niż genueński to zjawisko meteorologiczne, więc w gruncie rzeczy to nie jest coś, co spadło z kosmosu do nas. Tworzy się zwykle wtedy, kiedy bardzo ciepłe i wilgotne powietrze nad Morzem Śródziemnym ściera się z chłodniejszym powietrzem z Europy Środkowej, a taką mieliśmy sytuację jeszcze parę tygodni temu, no i przesuwa się później w wyniku różnych procesów atmosferycznych w kierunku naszego kraju. Ziemia obraca się, w związku z tym mamy kilka rozmaitych sił, które kierują nie tylko różnice ciśnień, ale również i nawet takie tajemnicze siły, jak siły Coriolisa, kierują ruchem atmosfery. No i efekt jest taki, że nasz kraj, ale również kilka krajów po drodze nad Zatoki Genueńskiej doświadcza dużego zachmurzenia i silnego deszczu. Tutaj wydaje mi się, że to, co najbardziej związane z klimatem, to jest to, że nieczęsto się zdarzało w poprzednich dekadach, stuleciach, a może i tysiącleciach, żeby Morze Śródziemne osiągało takie anomalie temperaturowe. W tej chwili w wielu miejscach, no znaczy to, że jest tak ciepło, te anomalie, to jest naturalna konsekwencja zwiększania się po prostu temperatury powierzchni Ziemi. W tej chwili w różnych miejscach, i to nie jest tylko ten rok, ale i poprzednie, temperatura powierzchni Morza Śródziemnego jest no, 5-6 stopni cieplejsza niż średnia. Te kilka stopni różnicy w przypadku wody robi ogromną różnicę. Ci z państwa, którzy czasami kąpali się w Bałtyku, to na pewno czują to, że tam 1 czy 2 stopnie to już jest coś zupełnie innego i to może inaczej wygląda, inaczej smakuje, można powiedzieć, dotyka się inaczej. Mhm. Natomiast w Morzu Śródziemnym 5-6 stopni to jest kosmos, to jest coś, co, z czym przyjdzie nam żyć i niestety jest to taka konsekwencja typowa ocieplenia. Chciałem tutaj przypomnieć taką miarę, którą kiedyś zaproponował nasz kolega redakcyjny Marcin Popkiewicz, który chciał opisać, jak bardzo podkrzewa się ocean w wyniku globalnego ocieplenia i wyliczył, to zresztą nie są bardzo trudne obliczenia, każdy mógłby je wykonać, żeby się przekonać, że należałoby odpalać w oceanach 4 bomby atomowe klasy Hiroshima na sekundę. W tej chwili mamy już tak szybką, tak dużą dynamikę tego podgrzewania, że to trzeba liczyć 10-12 takich bomb na sekundę. No, jakbyśmy sobie tak wyobrazili, że na całym świecie, prawda, jakoś tam rozproszone te 12 bomb nagle wybucha i podgrzewa ocean, to mniej więcej jest taka skala. Także Morze Śródziemne tutaj jest częścią po prostu tego procesu i trzeba się przyzwyczaić. Człowiek to wszystko słyszy i czasami może się też przerazić, albo odwrotnie, może to zignorować i uciekać od tego tematu. Pani doktor, emocje człowieka, odbiorcy, tematów zmian klimatycznych, tego, co dzieje się i co nas dotyka, jak one wpływają na odbiór też faktów naukowych? Negujemy to, co się dzieje, boimy się tego i jaki jest efekt? No rzeczywiście to jest takie dość trudne zagadnienie związane z tym, że się przerażamy takimi informacjami. Przed chwilą metafora była o bombach atomowych i rzeczywiście no to może podgrzewa się bardzo i konsekwencje, o czym wiemy z raportów IPCC, także dla ludzi tego typu zmian będą poważne. No i tutaj następuje taki dylemat, bo z jednej strony lęk to też nie jest coś, co spadło z kosmosu, tylko taki mechanizm, który jest właściwie pożyteczne. To znaczy, jeśli jakieś zagrożenie jest realne, to właściwie dobrze jest się go bać, bo dzięki temu go zaczynamy unikać, zaczynamy się do niego adaptować, zaczynamy kombinować, co można zrobić, żeby było bezpieczniej. Innymi słowy, trochę lęk jest w naszym własnym interesie. Ja lubię powtarzać, że ci, co się nie bali, to wyginęli. Ale z drugiej strony tego lęku we współczesnym świecie jest tak dużo. Słyszymy o wojnach, o różnych kryzysach, że w którymś momencie ta taka naturalna, zdrowa reakcja, żeby się czegoś przestraszyć, nam się wygasza i zaczynamy sądzić, że no nie, jeśli to jest za trudne, to może po prostu to się nie dzieje. Tak trochę zamykać oczy, co pewnie też jest bardzo zrozumiałe. No i tak jak pani rektor powiedziała, trudno jest w tym wszystkim znaleźć złoty środek. Czy lęk pozwala nam się komunikować, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, czy jeżeli się czegoś boimy, to wtedy nie chcemy o tym rozmawiać? No idealnie byłoby, żeby ten lęk stał się dla nas taką motywacją do tego, żeby się zastanowić, czyli tak samo trochę taka metafora jak z wojną czy innym zagrożeniem. Tutaj nie ma takiego sposobu, że się przestraszymy i w 5 minut zrobimy coś, co nas uchroni przed niebezpieczeństwem, ale może jest tak, że jak uważamy, że jakiś temat zasługuje trochę na przerażenie się nim, no to włączymy sobie, nie wiem, złamy jakiś sztab kryzysowy, ktoś się naradzi. Ktoś zaplanuje obronę, ktoś pomyśli na 3 lata do przodu, na 5 lat do przodu, na 10 lat do przodu. No i to jest kolejny taki ewolucyjny dylemat, bo o ile lęk jest świetnym motywatorem i rzeczywiście sprawia, że chcemy działać, o tyle takie planowanie działań, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem, lepiej robi się, no nie w emocjach, tylko tak trochę na zimno, na trzeźwo. Chcielibyśmy, żeby te osoby, które planują takie działania, żeby one działały z pewnej racjonalności, z pewnego zastanowienia się. Zresztą to jest podobne do przerażania się nawet w takich realnych sytuacjach, że ja mogę, nie wiem, przestraszyć się groźnego psa i zacząć wrzeszczeć i uciekać, no ale wtedy może on mnie zacznie gonić i będzie jeszcze gorzej, a mogę się przestraszyć i trochę się zastanowić, co ja mogę zrobić, żeby się zabezpieczyć. Może czy jakiś kij podnieść dobrze z ziemi. Rozumiem tę metaforę, ale jest jeszcze druga strona, bo jest jeszcze inna grupa odbiorców, którzy raczej nie biorą pod uwagę tego, co się dzieje z naszym klimatem i ze zmianami, którzy raczej nie wierzą w to, że te zmiany postępują. To wobec tego jak z nimi się komunikować? Panie profesorze, jeszcze? Czy są jakieś na to metody? Nie ma jednej metody na komunikację ze wszystkimi ludźmi, czy z, powiedzmy, grupami społecznymi. Ja tutaj chciałem przypomnieć takie pojęcie zapożyczone zresztą od pani doktor Budziszewskiej, czyli hiperobiektu, takiego pojęcia, które spopularyzował Timothy Morton, amerykański pisarz i taki nowożytny filozof, który opisał różne cechy, jaki powinien mieć taki hiperobiekt, żeby był tak bardzo rozciągły w czasie i przestrzeni, że nie potrafimy jednoznacznie o nim nic powiedzieć. Czy można go tylko lokalnie opisać. I to jest taki trochę punkt wyjścia do tego, żeby zastanowić się w przypadku każdej osoby, która jest taką osobą sceptyczną, czy nie podejmującą działań, również obojętną, jak z nią rozmawiać, pamiętając o tym, że ma różną historię, ma różne środowisko, ma różne wykształcenie, ma różny światopogląd i że nie da się po prostu przyłożyć takiej jednej miary do wszystkich ludzi. Ja wiele lat temu, zaczynając przygody, chociaż no, to pozytywnie jest myśleć o tym jako o przygodzie, ale to nie jest łatwy temat, w takiej edukacji klimatycznej czy w popularyzacji wiedzy o klimacie, też sądziłem, że przedstawienie komuś na przykład danych naukowych, takich bardzo twardych, rzetelnych informacji może spowodować jakąś zmianę. Ale niestety tak się nie stało. Co więcej, wielu moich znajomych, których przekonywałem przez wiele lat na temat tego, jak bardzo człowiek jest w stanie wpłynąć na klimat, zupełnie mi nie wierzy do dzisiaj, mimo tego, że nie wynika to z ich złej woli, tylko po prostu z tego, że być może ja z nimi źle od początku rozmawiałem i teraz wydaje mi się, że jestem nieco mądrzejszy. Nieco, bo człowiek nigdy nie jest. I co pan robi teraz? Znaczy, przede wszystkim staram się jak najbardziej postawić w miejscu tej osoby, dlaczego ona ma takie poglądy, bo oczywiście mogą się zdarzyć osoby, które po prostu z założenia chcą jakiś, za przeproszeniem, interes ubić na tym i będą, prawda, wiedząc o tym, że tak naprawdę nie mają racji, będą brnąć w jakieś fałszywe informacje czy bzdury. Natomiast jeżeli to jest osoba po prostu sceptyczna, to staram się jak najwięcej dowiedzieć na temat jej sposobu myślenia, tych warunków, w jakich funkcjonuje, czym się zajmuje i próbować wyjść od takich rzeczy bardziej namacalnych. I tutaj jest tak, że większość osób już nie zaprzecza zmianom klimatu jako takim. Problemem jest to, że ogromna część z nich sądzi, że są to zmiany naturalne, że człowiek nie jest ich przyczyną, w związku z tym nie trzeba ich robić. Z tym bardziej teraz musimy walczyć, bo jeśli chodzi o same zmiany, to wydaje się, że nawet ten niż genueński jest tutaj tak często już się zaczyna pojawiać, że po prostu będzie przekonujący. No tak, bo często też się pojawiały takie argumenty, czy ja jako jednostka jestem w stanie wpływać na zmiany klimatu, szczególnie jeżeli mówimy o sceptykach, i wtedy się pojawia, bo przecież ja nic nie jestem w stanie zrobić. Ale jeżeli tak będzie większość z nas myślała, to później rzeczywiście ta masa sceptyków wpływa na to, że konsekwencje są dotyczące zmian klimatu. Pani doktor, temat zmian klimatu polaryzuje, a jak rozmawiać z takimi sceptykami, którzy mówią, że jednostka nie jest w stanie nic zmienić? No to ja bym się zaczęła od zgodzenia się, w sensie jak o tym pomyślimy, to współcześnie istnieje bardzo wiele problemów, które w ogóle nie są rozwiązywalne z problemu jednostki. Na przykład jeśli obawiamy się wojny, to również nie jest tak, że ja, Magdalena, mogę coś takiego zrobić, żeby znacząco się do tej jakby zapobiec. Raczej powinnam chcieć, żeby mój kraj, moje państwo było na taki problem dobrze przygotowane, żeby przeznaczało na to odpowiednią część budżetu, żeby się szykowało, żeby szkoliło, żeby miało system nie tylko obrony wojskowej, ale także cywilnej, zapobiegania pożarom, niebezpieczeństwom. I w takim wyspecjalizowanym społeczeństwie, w jakim jesteśmy, no to trochę nie jest tak, że jednostka, nie wiem, stworzy sobie system obrony pożarowej we własnym mieście. Raczej chcemy, żeby robiły to instytucje. I myślę, że ta perspektywa wielu osobom pomaga, bo też zdejmuje z nas taką odpowiedzialność, że mamy samodzielność nie rozwiązać wszystkie problemy świata. Natomiast rzeczywiście to, co jednostki na pewno mogą zrobić poza, powiedzmy, jakąś taką umiarem w życiu codziennym, który zresztą nie wynika tylko z kwestii klimatycznych, to troszkę taki aspekt rozumienia tych zmian. Ja zawsze uważam, że trzeba zacząć od doszkolenia się, że naprawdę dorośli ludzie, jak chcą coś robić, to mogliby zacząć od doedukowania się. Przy okazji polecamy stronę Nauki o klimacie, bo tam istnieją odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ogromne źródła wiedzy o rzeczach, które się dzieją, ale kiedy ja się kształcę, kiedy ja rozmawiam z bliskimi, kiedy ja rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi, to wówczas takie rozumienie, na czym ten problem polega i też, co jest bardzo obszernym tematem, co należy zrobić, ono staje się społecznie bardziej powszechne. Można powiedzieć, że ludzie siebie nawzajem przekonują do tego, że czymś da się zająć, i na takie rzeczy już jednostki mają bardzo duży wpływ, to znaczy na budowanie albo poparcia dla tych działań, które są potrzebne, albo sprzeciwu, i nigdy nie dość przypominania, że te działania, które są potrzebne, a które właściwie nie są jednostkowe, tylko takie transformacyjno-systemowe, to jest zrobienie transformacji energetycznej, w tym Polska w prawdopodobnie naszym własnym modelu takim, który byłby dobrze do nas dostosowany, ale również transformacja rolnictwa, a rolnictwo jest w Polsce bardzo ważną dziedziną i rolnicy również bardzo cierpią z powodu zmian klimatu, i również dla nich taka mądra nie tylko mitygacja, ale adaptacja, czyli dostosowywanie się do tego, co się dzieje w zmiennym klimacie, to jest też część, nie wiem, bezpieczeństwa żywnościowego Polski. No i ostatnią rzeczą jest położenie większego akcentu na ochronę przyrody, czyli to wsparcie dla ochrony zarówno takiej dużej, formalnej przyrody, parków narodowych, rezerwatów, ochrony bagien, torfowisk, lasów, z pewnością takiej miejskiej, nie? Więc jest strasznie dużo rzeczy, w które można się zaangażować, ale nikt nie może sam wszystkiego. Indywidualne podejście i też dużo cierpliwości, to chyba to jest to, co przed państwem i przed nami, jako mediami, nas czeka, jeżeli chodzi o rozmowy o zmianach klimatu. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Fizyk profesor Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki i z Fundacji Edukacji Klimatycznej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pani doktor Magdalena Budziszewska, psycholog, autorka książki Klimatyczne ABC, interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Również dziękuję. Monika Suszek, dziękujemy. Do usłyszenia. To wyobrazić.